สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมาราปรุณช่วงธรรมาสากัจฉาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเวลานี้ก็เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่11มกราคมปีพุทธศักราช2562นะคะก็เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือนยี่ปีจอค่ะซึ่งก็จะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านได้มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะมาธรรมสักการะเป็นการไลฟ์สดในคืนวันนี้กันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะเจ้าค่ะในซีรีส์พระไตรปิฎกซึ่ง อาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์ได้เริ่มเกริ่นไปละให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบกัน ใช่ วันนี้นิมนต์เลยเจ้าค่ะย้อนสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะ ได้ๆก็คือในทุกวันค่ำวันศุกร์สองทุ่มแล้วเราก็จะเอาเทปนี้มาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยในวันเสาร์ตีห้าทางรายการธรรมาราบรุณทุกวันศุกร์หรือเสาร์นี่แหละจะเป็นซีรีส์ที่เราจะเริ่มมาคุยเกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎกแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้นก็คือเพราะว่าต้องการจะโฟกัสเจาะจงลงมาเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อมูลเนื้อหาเยอะแยะมากมายที่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆเนี่ยได้บันทึกเอาไว้เราจะมาขุดเพชรกันในที่นี้แต่มีตัวอย่างในครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆเช่นท่านหลวงพ่อพุทธทาสเป็นต้นที่ท่านได้ทำการศึกษาทะลุทะลวงได้ความรู้อะไรต่างๆมากมายยังไม่หมดด้วยนะยังมีที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไปจากมุมมองแง่ของสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้นเรามาถึงในสมัยนี้เรามาศึกษาทำความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมซึ่งในซีรีส์นี้ก็คือก็จะนำคัมภีร์ซึ่งมีทั้งหมดอยู่หลักๆ ก็5คัมภีร์5คัมภีร์ที่แยกเป็นคัมภีร์เนี่ยแล้วก็มีหลายเล่มในคัมภีร์เล่มๆนึงก็จะอย่างเช่นเราเรียกว่าคัมภีร์ทีฆนิกายก็จะมีตั้ง 4-5 เล่มอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเอาทีละคัมภีร์เนี่ยมาอ่านอธิบายคือไม่ได้อ่านให้ฟังนะแต่เอามาหยิบคือตัวมาเองเนี่ยก็จะไปอ่านมาก่อนอ่านมาก่อนว่าจากเล่มนี้หน้านี้ถึงหน้านี้อ่านมาแล้วได้ความว่ายังไงเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเอามาพูดอธิบายคุณเตือนใจก็อ่านด้วยพระมหาไพบูลย์ก็อ่านด้วยเห็นแง่มุมประเด็นนั้นประเด็นนี้โอ้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอย่างนี้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างนั้นเรามาพูดคุยกันตัวท่านผู้ฟังตัวท่านผู้ชมดูซีรีส์นี้ฟังซีรีส์นี้ตัวเองก็ไปอ่านด้วยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะพูดกันเล่มไหนหน้าไหนข้อไหนนะวันนี้เราจบข้อไหนพรุ่งนี้เราเริ่มต่อหน้าถัดไปข้อถัดไปจนกระทั่งจบเล่มแรกก็เริ่มเล่มสองหน้าหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเราต้องจบพระไตรปิฎกแน ่อืมเจ้าค่ะก็ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะเจ้าค่ะตัวโยมเองก็โชว์ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นว่าพระอาจารย์ส่งมาเรียบร้อยที่จะให้อ่านก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะเจ้าค่ะที่โยมได้มาอ่านพระไตรปิฎกซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งเลยที่จะมาชวนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักการะเนี่ยมาศึกษาแล้วก็เข้าใจพระธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกกันอย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็จะขอทักความนิดนึงที่เราได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีอยู่หลายฉบับด้วยกันมีอยู่หลายฉบับเนื้อหาแรกเริ่มเดิมทีนั้นก็มาจากครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นที่ท่านรวบรวมด้วยการท่องจำเอาเรื่องมุขปาฐะเป็นการต่อหนังสือทรงจำเอาไว้เสร็จแล้วพอในสมัยหลังประมาณสักปีที่1000ก็มีการจดบันทึกลงเป็นตัวอักษรอยู่ในใบลานก็เรียกว่าจานใบลานเอาไว้แล้วก็มีการแบ่งแยกเป็นคัมภีร์เป็นหมวดต่างๆจนกระทั่งตกทอดมาจนถึงการสังคายนาครั้งที่2ที่3ที่4ที่5เราก็ได้ทำจัดพิมพ์รวบรวมมาในประเทศไทยเราเองก็จะมีหลักๆนี่ที่เริ่มเลยก็คือมาจากเรียกว่าบาลีสยามรัฐบาลีสยามรัฐก็คือจะทำเป็นตัวอักษรไทยภาษาบาลีตัวอักษรไทยภาษาบาลีจากจุดนี้นี่คือมาจากการสังคายนาครั้งที่5มาถึงตรงประเทศไทยตรงนี้ปุ๊บเราเอาเนี้ยมาเป็นจุดเริ่ม ที่มีการแปลมาเป็นภาษาไทยแปลมาเป็นภาษาไทยก็มาเป็นฉบับหลวงฉบับหลวงนี่ก็คือเป็นภาษาไทยอักษรไทยภาษาไทยอักษรไทยมาเป็นฉบับหลวงนี่คือการแปลในสำนวนแบบที่หนึ่งในสำนวนที่สองก็มีการแปลที่เอามาจากบาลีที่เป็นทั้งอรรถกถาด้วยบาลีเนี่ยมีส่วนทั้งที่เป็นตัวพระไตรปิฎกและมีส่วนที่เป็นอรรถกถา ก็คือคำอธิบายถูกไหม ใช่ใช่อรรถกถานี่คือคำอธิบายส่วนบาลีเองจริงเลยเนี่ย45เล่มถ้ารวมอรรถกถาด้วยเป็น91เล่ ม เอามาแปลนี่บาลีใช่ไหมคือเวลาบาลีเนี่ยอรรถกถาของบาลีเนี่ยท่านจะแยกเป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเล่มแล้วก็ยิงมาใส่อย่างสมมติเล่มนี้ชื่ออรรถกถาคัมภีร์ว่ามหาอรรถกถาเงี้ยจะอธิบายส่วนที่เป็นวินัยนั้นบ้างส่วนที่เป็นอภิธรรมนี้บ้างส่วนที่เป็นทีฆนิกายนั้นบ้างหรือคัมภีร์ที่ชื่อสัมมันตาภาษาติกาอธิบายส่วนที่เป็นวินัยบ้างส่วนที่เป็นอภิธรรมบ้างทีนี้พอการศึกษานี่ยากสำหรับผู้ที่ต้องมาแบบไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อยเนี่ยก็เลยจึงมีการแปลเป็นแบบที่สองแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะเรียกว่าแปลโดยมหามงกุฎราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชื่อมหามงกุฎราชวิทยาลัยก็ทำการแปลพระไตรปิฎกและอรรถกถารวบรวมมาให้อยู่ในเล่มเดียวกันสมมติว่าตัวบาลีเดิมแปลเป็นภาษาไทยว่าไงตัวคำอธิบายที่อยู่ในอีกเล่มนึงต่างหากเนี่ยเอามาจับใส่เล่มเดียวกันซะ ดีจังเจ้าค่ะ จับใส่เล่มเดียวกันปึ้งก็เรียกว่าเป็นบาลีแปลเป็นภาษาไทยและอรรถกถาอยู่ในเล่มชุดเดียวกัน91เล่มนี่คือของมหามงกุฎราชวิทยาลัยก็จะเป็นเล่มสีแดงแบบนี้เล่มสีแดง โอ้เล่มหนาเลยนะเจ้าค่ะ แล้วก็จะมีทั้งหมด91เล่มแบบนี้เล่มสีแดงก็ถ้าเป็นรุ่นก่อนก็จะเป็นเล่มสีปกสีฟ้าอันนี้ก็เป็นภาษาไทยฉบับที่2ที่เรามีใช้กันในประเทศไทย เจ้าค่ะ ฉบับที่3นั่นก็คือแปลจากพระบาลีที่เป็นสยามรัฐแล้วก็แปลโดยมหามกุฏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้เป็นเล่มใหญ่หน่อยแล้วก็ทำเป็น45เล่มเท่ากับภาษาบาลีเท่ากับภาษาบาลีแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเล่มอื่นๆอีกมากมายคุณชัยที่ย่อบ้างแปลแบบสรุปความมาแล้วอย่างเล่มที่คุณชัยมีนั่นก็คือเป็นพระไตรปิฎกฉบับย่อความและอธิบายความนี่คือฉบับนี้โดยอาจารย์วสินทร์อินทศระเรียบเรียงเอาไว ้ ยังมีฉบับที่เป็นของยุวพุทธิกสมาคมอีกหลายฉบับหรือแม้แต่ท่านพุทธทาสเองก็ตามท่านก็ยังแต่ท่านไม่ได้แปลโดยตรงท่านก็ดูจากบาลีท่านก็รวบรวมเรียบเรียงมาจัดเป็นหมวดหมู่เรื่องราวทำเป็นหนังสือชื่ออริยสัจจากพระโอษฐ์พุทธประวัติจากพระโอษฐ์คุ้มทรัพย์จากพระบาทผู้นี้ก็แปลมาจากบาลีตรงเป็นสำนวนของท่านเองที่แปลมาแล้วเราจะมีหลายเล่มตัวเรามาเองก็จะศึกษาเล่มนี้บ้างศึกษาเล่มนั้นบ้างเทียบเคียงกันดูบาลีแล้วก็จะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังดูคุณเดินใจก็มี reference ด้วยมีข้อมูลด้วยที่จะอ้างอิงถึงตัวท่านผู้ฟังเองท่านผู้ชมเองรู้แล้วว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันในวันนี้ตัวเราก็ต้องศึกษาด้วยแต่เพราะว่าในคำสอนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพระมหาไพบูลย์เป็นศาสดาได้ไม่ได้เรามีศาสดาคนเดียวคือพระพุทธเจ้านั่นคือผู้สอนตัวท่านไม่อยู่แล้วหลังท่านเราก็ไม่เคยเห็นเสียงท่านเราก็ไม่เคยได้ยินเพราะสมัยนั้นไม่มีวิดีโอไม่มีเทปเรคคอร์เดอร์ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่ว่าเออมีคำสอนอะไรอยู่ที่ไหนก็มีแต่อยู่ในพระไตรปิฎกที่จะเป็นหลักฐานอ้างอิงได้อันนี้คือส่วนที่แบบว่าตาเราเห็นได้มือเราจับต้องได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราศึกษาดูแล้วที่จะเห็นได้จริงๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวตำราคัมภีร์ก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติด้วยนะต ั วตำราคัมภีร์นี่ก็ส่วนหนึ่งใช่นี่สำคัญที่สุดเพราะว่าจุดที่จะมาเป็นคำสอนจริงๆเนี่ยอยู่ตรงการปฏิบัติถ้าเราศึกษาไปด้วยปฏิบัติไปด้วยความรู้ของเราเนี่ยมันจะมาไหลรวมกันได้จะสามารถทำให้เรามีความเข้าใจความรู้กว้างขวางทั้งในด้านปริยัติทั้งในด้านปฏิบัติเกิดเป็นปฏิเวทขึ้นมาอันนี้สำคัญเอาเราท้าความมาพอสมควรก็มาถึงจุดที่ว่าเรากำลังศึกษาอะไรกันอยู่ตอนนี้เล่มที่เรากำลังศึกษากันอยู่ตอนนี้ก็คือคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายและเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องราวที่เป็นหมวดเป็นข้อแต่ท่านทำการแบ่งไว้อย่างนี้เนี่ยก็คงเป็นที่เทคโนโลยีในสมัยนั้น ที่มาเกี่ยวกับเรื่องความจำเรื่องที่เราจะต้องจำเป็นหมวดหมู่ทำไงถึงจะจำง่ายจะจัดหมวดหมู่กันยังไงก็เลยจึงตัดสินใจกันว่าอ้าวงั้นจัดหมวดหมู่กันแบบนี้อันนี้เป็นสมมติฐานของอาตมานะจัดหมวดหมู่ว่าอะไรที่เป็นจำนวนข้อเรื่องราวเหมือนกันเอามาร้อยเรียงด้วยกันหมวดที่มี1ข้อจะมารวมกันหมวดที่มี2ข้อ3ข้อเราเรียกคัมภีร์ชุดนี้ว่าคัมภีร์อังคุตรนิกายซึ่งในอังคุตรนิกายก็จะแบ่งตั้งแต่หมวดที่มีข้อ1จนถึงไป2ข้อ3ข้อจนถึง11ข้อหมวดนั้นเราก็เรียกว่าเป็นนิบาตไปนิบาตของอันที่1ก็เป็นเอกนิบาตนิบาตของที่2ก็เป็นทุติยนิบาตตติยนิบาตเป็นหมวด3หมวด4ไปเรื่อยๆจนถึง11จนถึง11ไปทีนี้เราอยู่ในนิบาตหมวดที่เป็น1ข้อธรรมะที่เป็น1ข้อโอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ใน1ข้อนี้อยู่ในเล่มไหนถ้าในฉบับของพระไตรปิฎกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็อยู่ในเล่มที่20อยู่ในเล่มที่20 เจ้าค่ะ อังคุตรนิกายนี้ก็มีทั้งหมด4เล่มด้วยกันก็ ค ือ20 21 22 23 24ก็ไปมีคือมี5เล่มใน20ถึง24มี5เล่มด้วยกันเรื่องคัมภีร์อังคุตรนิกาย1คัมภีร์มีหลายเล่มอย่างที่ว่านะถ้าเป็นของมหามงกุฏที่รวบรวมอรรถกถาไว้ด้วยก็จะยืดออกไปอีกจำนวนข้อจำนวนอะไรต่างๆก็จะยืดออกไปอ่ะทีนี้เรามาถึงคราวที่แล้วเราอธิบายไป2วรรค2วรร ค นะวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องของรูปาทิวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างใช่ไหมที่จะเป็นที่จะรัดรึงใจครอบงำจิตของชายได้ก็ต้องเป็นของหญิงจะครอบงำจิตของหญิงได้ก็ต้องเป็นของชายอ ัน นี้เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยกตัวอย่างมากวันนี้ก็เลยอยากจะมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยว่ามันครอบงำกันได้อย่างไร อ ันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่มาในอรรถกถาท่านอธิบายไว้เพิ่มเติมว่าที่ครอบงำเนี่ยตาเนี่ยครอบงำได้อย่างไรมีเรื่องราวมากมายเลยคุณเดินชัยที่อย่างเช่นพระสงฆ์ไปบินทบาทไปบินทบาทในเรือนไปในบินทบาทในหมู่บ้านแล้วก็เห็นผู้หญิงนุ่งชั่วห่มชั่วนุ่งชั่วห่มชั่วก็แบบว่าป๊อปแบมแบมมากโอราคาก็เสียแต่งจิตก็ลาสิกขาซะหรือภิกษุที่พอได้ยินเขาเล่าเรื่องของนางสิริมาสวยขนาดนี้เนี่ยยังไม่ทันได้เห็นตัวเลยนะแค่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเสียงของผู้หญิงด้วยนะได้ยินเสียงที่เขาเล่าถึงผู้หญิงคนนั้นนี่ ใช่ ไหมนี่ก็คือเสียงที่แบบว่าเข้าหูเขาแล้วก็หลงไปแล้วจนกระทั่งไปเห็นตัวจริงๆโอ้นี่คือถูกรัดทั้งรูปทั้งเสียงเสียงก็ไม่ใช่เสียง ทั้งหูทั้งตา ใช่ใช่ทั้งหูทั้งตาเสียงนี่ก็ไม่ใช่เสียงของหล่อนด้วยรูปในตอนที่ไปเห็นนี่ก็ยังเป็นรูปที่แบบหล่อนป่วยแล้วป่วยแล้วเขาต้องหิ้วปีออกมาเพื่อที่จะมากราบพระเนี่ยเพราะว่าตัวเองป่วยมากโอ้ขนาดป่วยขนาดนี้เขาหิ้วปีขนาดนี้ยังสวยขนาดนี้จิตใจยังน้อมไปไงไม่กินข้าว7วันเพราะว่าด้วยความที่แบบอัดอั้นยังไงไม่รู้ก็เลยไม่กินข้าวนี่เพราะถูกครอบงำด้วยรูปที่ผ่านมาทางตาถ้าเสียงที่ผ่านมาทางหูรูปที่ผ่านมาทางยังมีตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นกรณีของพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยคุณตระใจขึ้นช้างไปตรวจเมืองไปแบบพระราชานี่ก็แบบคณะเบลิ่มเลยใช่ไห ม พระองค์เองก็ทรงอยู่บนช้างมีช้างข้างหน้าช้างข้างหลังเหสีอะไรต่างๆตามพฤติไปตรวจเมืองเลยปรากฏว่ามีสตรีนางหนึ่งอยู่บนปราสาทชั้นบนเปิดหน้าต่างออกมาแค่นี้เพื่อจะรับล ม เห็นพระราชาพอดีพระราชาก็เห็นหล่อนพอดีตาต้องตาปิ้งเกิดแบบหมาตายหมาตายนี่คือหมายถึงหมาตาอย่างเงี้ยหมาตาละโอ้อยากจะได้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาเป็นมเหสีองค์หนึ่ง เจ ้ าค่ะ โอ้ก็เลยแบบคิดที่จะทำชั่วเพราะว่าหล่อนมีสามีอยู่แล้วก็เลยเรียกสามีของหล่อนเนี่ยมาให้งานทำนั่นนี่ที่มันจะยากแล้วก็จะประหารฆ่าซะแล้วก็รีบทรัพย์เพื่อที่จะเข้าสู่คลังหลวงแล้วก็เอาผู้หญิงนั่นทำเป็นมเหสี รีบภรรยาด้วย ใช่ทำงี้นี่โอ้ไม่ดีแน่นอนเป็นบาปกรรมแต่ว่าได้รับการเตือนสติจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาอธิบายให้ฟังนะว่ามีพวกที่เขาทำไม่ดีแล้วไปตกนรกหลวงกุมภีนรกเนี่ยกว่าจะขึ้นมานี่มากล่าวกันว่าทุสนโสเรื่องราวของเปรตของสัตว์นรกที่ทำไม่ดีแล้วลงไปจนถึงหม้อนรกโผล่ขึ้นมาปุ้งจะพูดคำว่าฉันทำไม่ดีอย่างนี้ไว้พูดได้คำเดียวคือทุอีกตัวหนึ่งก็คือพูดคำได้คำเดียวว่าสนโสเรื่องราวของทุสนโสเนี่ย คือเสียงของสัตว์นรกเสียงเตือนจากนรกที่ทำให้พระเจ้าเปรตที่เขาสนนี้โอ้ยกลัวมากระลึกได้ก็จึงเลิกทำความชั่วนั้นเกือบเสียท่าถ้าได้ทำไปนี่แก้ไขไม่ได้ต้องไปตกนรกอย่างเดียวแต่เพราะว่าได้รับการเตือนสติแล้วก็เพราะถูกครอบงำด้วยอะไรรูปของนางนั้นรูปของการอันนั้นกลิ่นนี้ก็เหมือนกันกลิ่นเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าผู้หญิงที่สวยงามมากๆเลยเนี่ยนะกลิ่นกายของนางเนี่ยจะเหมือนกับแก่นไม้จันหอมแก่นไม้จันหอม มี กลิ่นออกมาจากผิวกายของนางหรือว่าปากของนางเนี่ยก็จะมีกลิ่นแบบดอกบัวบานออกมาที่ว่าทำให้เคลิบเคลิ้มลุ่มหลงแล้วเพราะว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยก็จะมีกลิ่นกายเป็นอีกแบบนึงแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนี่คืออธิบายไว้ในอรรถกถาใช่ถ้าผู้หญิงที่เขาใช้โลชั่นอยู่เรื่อยๆกลิ่นกายเขาก็จะหอมแบบนึงแต่ถ้าผู้หญิงที่ทำงานอยู่เรื่อยๆออกแดดอยู่เรื่อยๆออกกำลังกายอยู่เรื่อยกลิ่นมันจะเป็นอีกแบบนึงจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยผู้ชายก็จะชอบกลิ่นไม่คนละแบบอีกมันก็กลิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะผูกรัดจิตใจของอีกฝ่ายนึงได ้เจ้าค่ะ รถนี่ก็เหมือนกันรถทีนี้ในอรรถกถาเนี่ยท่านอธิบายเรื่องรสเอาไว้อยู่4ประเภทรสนี่หมายถึงว่าเราจะรับรู้ได้ด้วยลิ้นเนี่ยนะรับรู้ได้ด้วยลิ้นก็คือรสของการปฏิบัติรับใช้อย่างเช่นถ้าฝ่ายชายตื่นเช้ามาโอ๊ยทำกับข้าวให้ผู้หญิงกินโหผู้หญิงชอบเลยนี่คือผูกไว้ด้วยรสปวดรสที่การปฏิบัติรับใช้นี่คือรสที่1รสที่2นั่นคืออาหารที่ทำอาหารที่เขาปรุงด้วยฝีมือของหล่อนหรือปรุงด้วยฝีมือของชายคนนั้นคือเดี๋ยวนี้บางทีผู้ชายก็ทำงานบ้านใช่ไหมล่ ะ ก็ผูกจิตของอีกฝ่ายหนึ่งครอบงำจิตของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยรสที่เกิดจากการปฏิบัติรับใช้รสที่เกิดจากการทำอาหารปรุงอาหารได้แล้วเขาอย่างที่อธิบายถึงรสที่บริโภคร่วมกันเช่นบางทีคุณไม่ได้ทำอาหารแล้วคุณไปซื้ออาหารนอกบ้านกินแต่ได้กินร่วมกันเห็นร่วมกันเนี่ยแม่มันก็มีความสุขแบบ เจ้าค่ะ ใช่ครอบงำจิตของอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้วยังมีรสที่4นั่นคือรสริมฝีปากนั่นคือรสที่เกิดจากกายนั่นแหละนี่คือรสที่4 เจ้าค่ะ ส่วนเรื่องของสัมผัสหมายถึงผลทพะเพราะว่าผลทพะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินในภาษาบ้านเราแต่หมายถึงสัมผัสแบบเนี้ยที่เราแบบจับต้องกันเพราะสัมผัสจับต้องกันเนี่ยมันก็จะทำให้มีความรู้สึกอุ่นหรือเย็นใช่มั้ยอุ่นร้อนหรือเย็นหยาบหรือนุ่มแล้วก็มีความอะไรอ่ะฟูมีความอะไรต่างๆที่เขาจะสัมผัสกันได้ฮะ จะ จากสัมผัสตรงนี้ก็จะมีการอธิบายถึงว่าผู้หญิงที่สวยๆมากๆเลยเนี่ยนะจะผิวกายนางในเวลาฤดูร้อนผิวกายนางก็เย็นจะผิวกายนางในฤดูหนาวผิวกายนางก็อุ่น อ ย่างนี้นะแล้วก็นุ่มผิวกายเนี่ยนุ่มมีผิวพรรณละเอียดยิ่งกว่าผิวพรรณของมนุษย์ทั่วไปถ้ามีผิวพรรณแบบนี้โอ้สามารถที่จะครอบงำจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ใช่แล้วก็ยังเป็นสีสันด้วยเช่นสีบางคนก็ชอบสีขาวคนชอบคนขาวหมวยตีอย่างนี้นะหรือบางคนก็ชอบแบบคล้ำๆหน่อยอย่างเงี้ยก ็ นี่คือผิวสัมผัสที่เกิดขึ้นจะครอบงำจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งได ้ อันนี้คือรายละเอียดในทางด้านของพระสูตรแรกใช่นี่คือในวรรคที่1ที่เราพูดถึงว่ารูปาทิวรรคในวรรคที่1นี้ก็หมด10ข้อแล้ว10ข้อแล้วนี่คือหน้าที่1ของเล่มที่20ในอังคุตรนิกายนะคุณชัยเราไป10ข้อแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามเนี่ยก็ดูข้อที่1เขาเขียนว่าอะไรเราก็อ่านตามใช่ป่ะฟังคําอธิบายไปด้วยข้อที่2อะไรไปไล่ไปอ๋อเป็นงี้ข้อที่10เป็นงี้อ่ะต่อไปข้อที่11เราสามารถเปิดหนังสือตามไปด้วยเลยนะข้อที่11ข้อที่11ถึงข้อที่20ข้อที่11ถึงข้อที่20นี่ท่านอธิบายไว้ถึงเรื่องนิวรณ์เรื่องนิวรณ์คราวที่แล้วเราก็พูดกันไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ยกอุปมาอุปไมยคราวที่แล้วนี่ได้บอกถึงนิวรณ์มี5อย่างใช่มั้ยคือกามฉันทะความกำหนัดพอใจในทางกามพยาบาททินมิทะคือความง่วงซึม อุทธัจจกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านนำการใจและวิจิกิจจาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่หลงใจใช่ว่าพวกนี้จะเกิดได้เนี่ยอันแรก กามฉันทะก็อาศัยสุภะคือการทำในใจด้วยความเป็นของสวยงามพยาบาทนี่ก็ต้องมีเหตุเกิดคือเรื่องปฏิฆะคือความไม่พอใจอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดหรือคนที่มีจิตหดหู่เศร้าเครียดคลัดเกียจคร้านมึนตึงเมื่อยกายก็จะขี้เกียจขี้คร้านทีนามิท ะ คนที่มีความไม่สงบแห่งจิตก็จะมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจและคนที่ไม่ทำในใจโดยแยบคายไม่โยนิโสมนสิการก็ทำให้มีความเครียดแข็งแย้งที่ตรงข้ามไปจะทำให้กามฉันทะดับไปคุณก็ต้องเจริญสุภาใช่ไหมจะทำให้ความพยาบาทดับไปคุณก็ต้องเจริญเมตตาจะทำให้ความจิตใจหดหู่อาจจะทำให้ทีนามิทะดับไปคุณก็ต้องมีการทำความเพียรมีความบากบั่นมีความริเริ่มมีการเริ่มทำนั่นนี่อันนี้คือทำให้เจ้าทีนามิทะเนี่ยดับไปส่วนเรื่องของความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็พยายามทำจิตให้สงบพยายามทำจิตให้สงบในข้อสุดท้ายที่ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจนี่ก็ต้องมีวิโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยบคายโยนิโสมนสิการทีนี้ในทั้ง5ข้อเมื่อที่เราพูดเมื่อคราวที่แล้วนี่คือข้อที่11ถึง20นะข้อที่11ถึง20ในหน้าถัดมาในคัมภีร์เล่มที่20นี้เรายังไม่ได้พูดถึงอุปมาอุปไมยซึ่งอุปมาอุปไมยเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในพระสูตรอื่นเรื่องพูดเรื่องนิวรณ์นี่มากมายในเรื่องที่เกี่ยวกับสมาธิก็ตรัสไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสังยุตตนิกายเกี่ยวกับหมวดที่สังยุตตนิกายเนี่ยขอนอกเรื่องนิดนึงเป็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงรวบรวมเรื่องที่มันคล้ายๆกันเหมือนกันเข้าเอาไว ้ คือดูตามเนื้อหาไม่ได้ดูตามเลขข้ออังคุตตรนิกายเนี่ยเราดูตามเลขจำนวนข้อธรรมะใช่ไหมแต่สังยุตตนิกายเนี่ยเราดูตามเนื้อหาเนื้อหาที่เกี่ยวกับนิวรณ์ในสังยุตตนิกายมีถ้าอธิบายไว้เปรียบเทียบเหมือนกับเรื่องของน้ำที่เจือด้วยสีต่างๆจะเห็นชัดเจนเนี่ยไม่ได้จะเห็นชัดเจนคือการประชันท้านี่นะคือเปรียบเหมือนน้ำที่เจือด้วยสีมันเห็นไม่ชัดเจนหรือเหมือนกับคนที่เขาไปกู้หนี้มาอย่างถ้าเราเป็นหนี้ผ่อนบ้านหรือผ่อนรถอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้จิตใจมันจะแบบไม่สบายใจมันจะแบบวุ่นวายใจนี่คือการประชันท้าจะแห้งผากจะหิวในขณะที่พยาบาทนั้นเปรียบเหมือนกับน้ำที่เดือดพร่านจะเห็นว่าข้างล่างเป็นอะไรเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยไม่เห็นจิตใจก็จะเป็นแบบนั้นมีความพยาบาทอันนี้เปรียบเหมือนกับคนที่ป่วยไข้ทนทุกข์อาหารไม่ย่อยกำลังน้อย เดินไปห้องน้ำก็ไม่ได้ต้องให้เขาสวนหนักสวนเบาอย่างเงี้ยอันนี้คือคนที่มีจิตใจพยาบาทแล้วถ้าทีนมิทะก็เปรียบไว้เหมือนกับแผ่นน้ำที่มีจอกแหนปกคลุมจะมองข้างล่างเนี่ยก็ไม่เห็นต้องเอาจอกแหนออกเอาออกเสร็จปุ๊บมันยังปิดทับอีกเงี้ยก็ต้องแก้ปัญหานี้เปรียบไว้กับคนที่ติดคุกคนที่ถูกขังคุกในคุณใจเสียเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันนี้คือถูกขังด้วยทีนามิทะคือความง่วงซึมข้อถัดมาคืออุทธัจจกุกกุจจะนี่เปรียบเทียบไว้กับลมที่พัดไหวสมมติเรามีแผ่นมีชามกระมังที่บรรจุน้ำอย่างเงี้ยนะแล้วเกิดลมพัดมาเนี่ยน้ำก็กระเพื่อมเราก็ไม่เห็นว่าข้างล่างเป็นอะไรเหมือนกันกับจิตใจที่มีความฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็จะทำให้มันไม่เรียบร้อยเห็นอะไรไม่ชัดเจน เจ้าค่ะ เปรียบเทียบไว้กับคนที่เป็นทาสต้องถูกจิกหัวใช้งานนั่นนี่จะอิสระจะเดินทางจะหยุดพักอะไรไม่ได้จิตที่ถูกเจ้าความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นทาสก็จะให้ไม่เห็นตามความเป็นจริงได ้ โอเคส่วนเรื่องของข้อที่5วิจิกิจฉาก็คือเปรียบเหมือนน้ำที่มีเปลือกตมแล้วก็น้ำขุ่นอยู่ในที่มืดเหมือนอย่างที่เขาไปช่วยเด็กอยู่ที่ถ้ำอะไรนะคุณใจ ถ้ำหลวง นั่นแหละนะโ ค น้ำนี่ขุ่นมากเป็นเพราะมันมีฝนตกโคลนอะไรต่างๆนี ่ วิสัยทัศน์แค่ไม่ถึงคืบแบบนี้คือมองอะไรไม่เห็นแล้วแถมอยู่ในที่มืดอีกถ้ามีไฟฉายก็ยังไม่เห็น อ ่ะแถมมืดอีกไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะเห็นอะไรคือวิจิกิจฉาก็จะทำให้จิตใจเป็นแบบนั้นเหมือนกับคนที่นำทรัพย์ข้ามทางกันดารจะกังวลไปหมดทุกอย่างจะทำยังไงจะไปถูกทางไหมมันใช่ไม่ใช่นี่คือวิจิกิจฉา เจ้าค ่ ะ อะไรเป็นเหตุให้เกิดในพระสูตรที่เราพูดถึงในอังคุตตรนิกายเนี่ยท่านบอกถึงอโยนิโสมนสิการคือการไม่ทำในใจโดยแยบกายจะทำในใจโดยไม่แยบกาย อะไรจะเป็นเหตุให้วิจิกิจฉาดับไปในอังคุตตรนิกายนี่นะข้อที่11ข้อที่20เนี่ยท่านบอกว่าเพราะมีการโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยยับ คายโดยยับคายเจ้าค่ะ โอเคนี้เอาของสัปดาห์ที่แล้วมาอธิบายเพิ่มเติมในอุปมาอุปไมยส่วนในสัปดาห์นี้ เข้าใจยิ่งขึ้นนะเจ ้ าค ่ ะจะมีตัวอย่างด้วย ถูกต้องถูกต้อง สัปดาห์นี้พระอาจารย์จะเมตตาคุยเรื่องอะไรต่อก็นิมนต์เลย ก็คือมาในวรรคต่อไปเลยในข้อที่21พอเรารู้กันแล้วนะเราก็ขณะนี้อยู่ในอังคุตตรนิกายหมวดที่1มีทั้งหมด20วรรคข้อจำนวนข้อทั้งหมดเนี่ย619ข้อเราพูดกันไปแล้ว20ข้อ เจ้าค่ะ โอเคนะเราจะเริ่มข้อที่21เริ่มข้อที่21ทีนี้ว่าในแต่ละฉบับที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีเนี่ยบางทีอาจจะมีหัวข้ออะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันก็จะเรียกชื่อวรรคต่างกันหรือจะไม่มีชื่อวรรคเลยอันนี้แล้วแต่ว่าที่ฉบับนั้นจะเป็นฉบับไหนอย่างถ้าฉบับของสยามรัฐบาลีเนี่ยท่านจะไม่ได้มีคำเดิมมาแต่ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยท่านจะแต่งเป็นหัวข้อเอาไว้ก็เลยเอาเนื้อหานั่นแหละมาประกอบเอาไว ้เจ้าค่ะ โอเคทีนี้มีคำถามแทรกตรงนี้นิดนึงคุณเดินใจจากคุณโชตินุชว่าถ้าเผื่อว่าเราต้องการศึกษาดูพระสูตรตามที่ว่ามาเนี่ยจะดูได้จากที่ไหนบ้างสมมติโอ้ฉันเพิ่งจะมาดูซีรีส์นี้แล้วไม่มีหนังสือนี่จะดูตามไปได้ยังไง เจ้าค่ะ ก็ไปที่เว็บไซต์เลยคุณ อาจารย์จะบอกว่าไงเจ้าคะ ไปที่เว็บไซต ์พระไตรปิฎก 84,000.org 84,000.org นี่จะเป็นเว็บไซต์ที่มีท่านผู้รู้มีท่านผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่านทำไว้แล้วไม่รู้ใครทำแต่อาตมาก็ใช้ประโยชน์อยู่เรื่อยแล้วก็มีคนหลายๆคนที่ใช้ประโยชน์อยู่เรื่อยใครก็ตามที่ทำนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยยินดีมากดีแล้วแล้วท่านก็รวบรวมข้อมูลในพระไตรปิฎกไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นฉบับของมหาจุฬามหามกุฏบาลีสยามรัฐยังมีฉบับของมหิดลด้วยยังมีที่แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกบาลีเดิมโอ้อยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดนั่นคือ84,000.org ก็จำง่ายๆนะเจ้าคะก็คือเหมือน 84,000 ธนาคารนั่นแหละ ใช่ใช่ ก็คือ 84,000 ก็คือ 84,000.org ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ซึ่งพอเราไปดูในเนื้อหาในเว็บไซต์เนี่ยก็ต้องคลิกอะไรต่างๆให้เป็นนิดนึงเช่นว่าชื่อตำราคัมภีร์ตอนนี้เรารู้แล้วคือเราอังคุตตรนิกายเล่มไหนเรากำลังพูดอยู่นี่เล่มที่20กดคลิกเข้าไปดูก็จะเจอหน้าที่1เจอหน้าที่1อ๋อเรื่องพระสูตรตรงกันพอดีอ่านไปดูไปถึงข้อที่10ข้อที่11ถึงข้อที่20อย่างที่ว่านี ้ แล้วดูได้ที่ 84,000.org โอเ ค ถัดมาในสัปดาห์นี้เราพูดถึงวรรคถัดมาท่านตั้งชื่อว่าอกัมมนิยวรรคอกัมมนิยวรรคก็พูดถึงเรื่องจิต10ข้อถัดมาเนี่ยข้อที่21ถึงข้อที่30ข้อที่21ถึงข้อที่30พูดถึงเรื่องจิตเอาไว้ว่าจิตเนี่ยถ้าอบรมก็จะควรแก่การงานถ้าไม่อบรมก็ไม่ควรแก่การงานนี่คือคู่ที่1 พู ดถึง2คู่แรกถ้าอบรมก็จะมีประโยชน์ถ้าไม่อบรมก็ไม่มีประโยชน์นี่คือคู่ที่2ถัดไปถ้าอบรมและทำให้ปรากฏก็จะมีประโยชน์ถ้าไม่อบรมและไม่ทำให้ปรากฏก็จะไม่มีประโยชน์ อ ันนี้นี่พูดถึงหัวข้อที่ท่านไล่เรียงมาก่อนนะก็นี่คือคู่ที่3ถัดไปคู่ที่4เนี่ยคืออบรมและทำให้มากก็จะมีประโยชน์ถ้าไม่อบรมไม่ทำให้มากไม่มีประโยชน ์ น ี่ คู่ที่4ถัดไปคู่ที่5นี่คืออบรมทำให้มากเหมือนเดิมเหมือนคู่ที่4ก็จะทำให้เกิดสุขถ้าไม่อบรมไม่ทำให้มากก็จะทำให้เกิดทุกข์โอเคอันนี้คือทั้งหมด5คู่10ข้อตั้งแต่ข้อที่21ถึงข้อที่30เกี่ยวกับเรื่องของจิตเอาเรามาดูในรายละเอียดจิตเนี่ยหมายถึงอะไรจิตเนี่ยหมายถึงอะไรจิตก็คือหมายถึงผู้ที่คือตัวเราเองจิตนั่นแหละจิตเรามีส่วนทั้งที่เป็นกายส่วนทั้งที่เป็นใจใช่ไหมในส่วนที่เป็นใจเนี่ยก็จะมีการรับรู้คือวิญญาณจะมีผัสสะมีเจตนามีการปรุงแต่ง สั่งสม ใช่ใ ช่ ลักษณะการสั่งสมนั่นแหละคือจิตนั่นเองคือจิตนั่นเองที่สามารถสั่งสมแล้วทำให้เกิดการยึดถือไปในสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนั้นเป็นอะไรบ้าง ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปัจจุบันธรรมารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งภายในภายนอกโอ้ไปหมดสามารถยึดถือได้หมดนี่แหละจึงเป็นปัญหาว่าถ้าไม่อบรมจิตมันจะทำงานไม่ได้งานอะไรเราพูดถึงงานที่ควรแก่การงานเช่นว่าถ้าคุณเป็นเสมียนคุณก็ต้องงานตัวเลขอะไรต่างๆใช่ไหมเดี๋ยวคนนั้นก็ว่าอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้ก็พูดอย่างนี้เราก็ตามไปปึ้งเนี่ยงานเราไม่เสร็จไม่ใช่แค่เสมียนยังหมอยังแคชเชียร์ยังนายธนาคารยังวิศวกรถ้าผมว่าจิตเราไม่ได้มาจะจดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้งานเราไม่เสร็จ เจ้าค่ะ อันนี้คืองานทั่วๆไปเลยนะงานทั่วๆไปงานบ้านงานออฟฟิศงานข้าราชการงานทหารงานไม่ว่าอะไรก็ตามจะต้องใช้จิตเนี่ยเป็นตัวที่จะบังคับกายบังคับวาจาให้มันไปได้ เจ้าค่ะ โอเคได้อย่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยสมมติชมฟังรายการนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทำกับข้าวเดี๋ยวก็นั่งก็ว่าอย่างนี้คือฟังมาดูเรื่องไอ้นี่คราวนี้เราพูดเรื่องอะไรกัน คือจับนู่นวางนี่อะไรไม่รู้เรื่องเลย ใช่ใช่เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อบรมมันไปทั่วไปหมดจึงไม่ได้งานอันนี้งานทั่วๆไปแล้วถ้าเราจะพูดถึงการงานที่เป็นไปเพื่อโลกุตตรธรรมนี่ตะกี้เรากำลังพูดถึงการงานที่เป็นเพื่อโลกิยะเป็นไปเพื่ออาสวะเป็นส่วนที่เนื่องเดือกับของหนักยังเกี่ยวเนื่องด้วยโลกเป็นไปเพื่อบุญและบาปอย่างเงี้ยนะเป็นการงานในหน้าที่การงานต่างๆทำกับข้าวเลี้ยงลูกโอจิบาตะนี่คือการงานทั่วๆไป ของคารวะทั้งหลาย ใช่ใช่ใช่ใช่อันนั้นนะทีนี้ถ้าเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับเพื่อโลกุตระ กุตระ แบบเหนือโลกละ โลกที่สูงขึ้นไป จะเป็นไปเพื่อนิพพานอย่างนี้นี่คือการงานประเภทที่เห็นตามความเป็นจริงคุณพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงมีการโยนิโสมนสิการโอ้ถ้าจิตไปตามความชอบใจที่ผ่านมาทางเสียงหูเห็นไหมเสียงผ่านมาทางหูเป็นไปตามความไม่พอใจที่อากาศมันร้อนเป็นผลพัฒน์ผ่านทางกายมา ค่ะ มันจะไม่เห็นความจริงนี้ได้จะมาทำการงานประเภทนี้ไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราจึงต้องมีการอบรมจิตคำว่าอบรมมาทำความเข้าใจอย่างนี้นี่ตะกี้เราพูดถึงเรื่องการงานที่ควรและไม่ควรไปแล้วนะเราพูดถึงเรื่องการอบรมคำนี้เนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้กับเรื่องของการฝึกฝนการฝึกฝนซึ่งในวรรคถัดไปก็ใช้คำว่าฝึกฝนเนี่ยแทนคำว่าอบรมเลยใช้คำว่าฝึกฝนเนี่ยแทนคำว่าอบรมคำว่าอบรมเนี่ยก็คือฝึกฝนเนี่ยก็คือการที่ฝึกทำจะเปรียบเทียบไว้กับช้างหรือม้าคู่แห่งช้างคู่แห่งม้าคู่แห่งโคแล้วเรามาคู่หนึ่งใช่ไหมอย่างละตัวละตัวเอาตัวหนึ่งยังไม่ได้ฝึกกับตัวหนึ่งฝึกแล้วช้างม้าโคที่ยังไม่ได้ฝึกกับฝึกแล้วเนี่ยจะให้พวกที่มันยังไม่ได้ฝึกช้างม้าโคเนี่ยให้ลุกให้ย่อให้เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาสั่งทำตามให้นิ่งไม่ได้ ไม่ได้มัน จะไปหากินหญ้ามันจะไปนอนบ้างมันจะไปอะไรบ้างเพราะมันยังไม่ได้ฝึก คือยังไม่ได้รับ การฝึกถูกต้องยังไม่ได้รับการฝึกแต่ในขณะที่พวกที่ฝึกแล้วช้างม้าโคเอาจะให้ยกขาเพื่อให้พระราชาขึ้นช้างหรือจะให้อยู่นิ่งๆตอนนี้จะเอานี่มาประกอบกันแต่งตัวอย่าขยับขยื่นจะให้เดินหน้าถอยหลังเขาจะทำได้ เจ้าค่ะ ได้การงานตรงนี้ได้การงานได้การงานจะเป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะฝึกแล้ว เจ้าค่ะ เพราะฝึกแล้วการอบรมตรงนี้แหละคือการฝึกฝน เจ้าค่ะ ยังเปรียบเทียบไว้กับเรื่องของไม้สมมติไม้เนี่ยไม้มันเป็นท่อนๆอย่างนี้ใช่ปะเรามาเหลาทำเป็นดินสอได้เราเอามาเหลาอีกแบบหนึ่งทำเป็นล้อเกวียนได้เรามาแต่งเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเอ้าคุณทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ ใช่ ค่ะเพราะว่าอบรมแล้วทำให้ปรากฏขึ้นแล้วปรากฏเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปทรงแบบนี้อย่างนี้ไปต่อนะจากไม้ท่อนกลมๆเป็นเหลี่ยมเป็นมุมขึ้นมานี่คือมีความปรากฏขึ้นของเหลี่ยมมุมต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ เอามาใช้ประโยชน์ได้ ใช่ไหมคะเอามาใช้ประโยชน์เป็นอะไรเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอะไรเป็นล็อกเวียนได้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นตังเป็นอะไรได้ทั้งนั้นอันนี้เพราะอะไรเพราะอบรมมาฝึกมาแล้วทำมาแล้วทำให้ปรากฏขึ้นแล้ว เจ้าค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นข้อที่21ถึง30ที่ว่าคู่แรกอบรมไม่อบรมใช่ไหม เจ้าค่ะ กับมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วก็ทำให้ปรากฏออกมาคำว่าปรากฏเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนโฉมรูปโฉมให้มันดีเหมาะสมแก่อะไรแก่การงานนั้น แก่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราทำอยู ่ เช่นถ้าเผื่อว่าคนที่เขาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นนี่ทำนั่นนี่เปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือความปรากฏมีขึ้นของไอเดียต่างๆใช่ไหมจิตใจแบบนี้ก็ปรากฏขึ้นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นลักษณะว่าบางคนต้องทำงานที่เหมือนนั่งงานโรงงานเนี่ยทำงานซ้ำๆๆๆๆได้เนี่ยไม่เบื่อคือบางคนเนี่ยทำงานซ้ำๆๆเนี่ยหลับก่อนมันไปไม่ได้แต่บางคนนี่ชำนาญถ้าคนที่ทำงานซ้ำๆๆแล้วหลับเนี่ยบางทีเขาจะไปทำงานประเภทที่แบบต้องเปลี่ยนแปลงคิดนึกนั่นนี่ดีนั่นคือเขาปรากฏเป็นแบบหนึ่งแต่คนที่ชอบทำงานซ้ำๆมีความจดจ่อได้เรื่องเดียวก็ปรากฏเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะมีประโยชน์คนละแบบไปในการงานทั่วไปนะเดี๋ยวเราพูดถึงจิตที่มีการอบรมแล้วทำให้ปรากฏแล้วทำให้มากตรงนี้มีคำหนึ่งที่อยู่ในพระสูตรในอากัมมัญญวรรคตรงเนี้ยก็ที่21ถึง30นี่ที่ท่านบอกว่าทำให้มากทำให้มากคำว่าอบรมเราพูดไปแล้วนะคำว่าปรากฏเราพูดไปแล้วนะคำว่าควรแก่การงานเราพูดไปแล้วคำว่าประโยชน์เราพูดไปแล้วที่ต้องพูดอีกคำหนึ่งคือทำให้มากทำให้มากทำให้มากนี่คือพหุลีกตาพหุลีกตาก็คือทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำซ้ำทำย้ำทำบ่อยๆทำบ่อย ๆอืมเจ้าค ่ ะ ทีนี้พอเราพิจารณาดูคำนี้เนี่ยทำบ่อยๆถ้าทำผิดอยู่เรื่อยๆก็ไม่ใช่ไงทำผิดอยู่เรื่อยๆก็ยิ่งผิดไปข้างหน้ามากไม่ใช่แต่คนทำให้บ่อยๆต้องทำให้ปรากฏปรากฏในสิ่งที่มันจะดีมันจะถูกให้เกิดประโยชน์ให้ควรแก่การงานแล้วทำเนี่ยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยตอนแรกอาจจะยังไม่ได้เป๊ะยังไม่ชำนาญทำบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยก็จะดีชำนาญขึ้นมา เจ้าค่ะ โอเคนะอันนี้คือหมวดที่สามแล้วนะเราพูดถึงหมวดที่สามข้อที่21ถึงข้อที่30ในวรรคที่เรียกว่าอากัมมณียวรรคพูดถึงเรื่องของจิต เจ้าค่ะ วันนี้แถมให้อีกอันหนึ่งคุณเดชัย เจ้าค่ะ วรรคที่สี่อทันตวรรคอทันตวรรคอาทันตวรรคในวรรคที่4นี่ก็คือพูดถึงเรื่องของจิตเกี่ยวข้องกันก็เลยจะพูดให้จบไปในตอนนี้เลยแล้วก็ใช้คำที่คล้ายคลึงกับในวรรคที่ก่อนในวรรคก่อนนั้นพูดเรื่องจิตเหมือนกัน2วรรคนี้วรรคที่3ก็พูดเรื่องจิตวรรคที่4ก็พูดเรื่องจิตเป็นธรรมอันเอกเลยที่เราต้องทำอะไรวรรคที่3พูดถึงเรื่องอบรมพูดถึงเรื่องปรากฏพูดถึงเรื่องทำให้มากแล้วจะได้อะไรควรแก่การงานมีประโยชน์เป็นสุขวรรคที่4นี้พูดถึงเรื่องจิตเหมือนกันเป็นธรรมเอกเลยถ้าคุณทำนี่แล้วเนี่ยมันจะทำอะไรถ้าทำอะไรกับมันฝึกมันมันจะได้ประโยชน์คุ้มครองมันนี่เป็นวรรคที่เป็นคู่ที่สองคู่แรกของวรรคที่สี่นี่คือฝึกไม่ฝึกอาตมาเปรียบเทียบยกไว้กับคำว่าอบรมไม่อบรมใช่ไหม คู ่ถัดมาเราพูดถึงการคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองก็จะทำให้เกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์คู่ถัดมาเรากำลังพูดถึงการรักษากับไม่รักษาก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับไม่ประโยชน์แล้วคู่ที่4เราพูดถึงสังวรสังวรระวังกับไม่สังวรไม่ระวังก็จะทำให้เกิดประโยชน์และไม่เกิดประโยชน์นี่คู่ต่อไปคู่ที่5คู่สุดท้ายคือเอาคุ้มครองรักษาสังวรมารวมกันคุ้มครองรักษาสังวรมารวมกันก็จะได้เกิดประโยชน์ถ้าไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สังวรก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจใน3คำนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือคำว่าคุ้มครองรักษาและสังวรโอเคคุ้มครองเนี่ยหมายถึงป้องกันอย่างเช่นว่าเขาทำกำแพงเมืองไว้เพื่อที่จะคุ้มครองป้องกันโอเคศัตรู ทั้งหลาย ถูกต้องถูกต้องการคุ้มครองป้องกันตรงนี้คุณจะคุ้มครองป้องกันด้วยอะไรกำแพงพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับปัญญาก ำ แพงเนี่ยเปรียบไว้กับปัญญาในอุปมาที่ว่าด้วยเมืองกายแต่ว่าเมืองเนี่ยเราต้องมีกำแพงกำแพงนั่นคือปัญญาโอเคทีนี้กำแพงที่มีปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนปัญญาเนี่ยก็ต้องมีช่องคือถ้ามีกำแพงปุ๊บคุณต้องมีช่องให้คนเข้าออกคือเมืองมันจะปิดตายไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีช่องให้เข้าออกปึ้งปังอะไรอย่างนี้ตรงช่องเข้าออกถูกต้องถูกต้องนั่นคือประตูประตูเนี่ยจะไปปิดกั้นปิดตายไม่ได้แต่ต้องใช้คำที่เรียกว่ารักษานี่คือจึงเป็นคำที่สองคุ้มครองด้วยกำแพงใช่ไหมป้องกันเอาไว้ด้วยกำแพงรักษาประตูพอมีกำแพงแล้วต้องมีประตูรักษาประตูด้วยสตินี่เป็นคำที่สองรักษาจิตเนี่ยด้วยสติเปรียบเหมือนกับนายทวารที่เขาจะรักษาประตูนี้รักษายังไงก็เรียกรักษาประตูอย่าให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยเข้า ค่ะให้เฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยเข้าได ้เจ้าค่ะ เข้าได้นี่คือคำที่เกี่ยวกับการรักษา เจ้าค่ะ ส่วนคำที่เราต้องพูดในคำที่สามในวรรคที่สี่นั่นก็คือคำว่าสังวรสังวรสังวรนั่นก็คือการสำรวมนั่นเองการสำรวมในที่นี้ก็คือการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย ์การสำรวมระวังอินทรีย์นะ ถูกต้องสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์เนี่ยก็หมายความว่าได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกอย่าเห็นโดยนิมิตคือภาพรวมทั้งหมดอันนี้คือจะเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการรักษานะรักษานี่คือรักษาจิตด้วยสติตรงไหนตรงช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอะไรบาปอกุศลอย่าให้เข้ากุศลธรรมเข้าได้ใช่ไหมสังวรเนี่ยเขาเพิ่มเติมส่วนที่ว่าบาปอกุศลจะเข้าได้เพราะอะไรแยกเป็น2 อย่างคือโดยนิมิตคือเห็นโดยภาพรวมทั้งหมดและโดยอนุพยัญชนะคือเห็นแยกเป็นส่วนๆนี่คือการสำรวมคือการสังวรก่อไปการสังวรสังวรคือเห็นโดยเป็นอนุพยัญชนะนิมิตคือเห็นโดยรวมทั้งหมดเช่นว่ารถคันนี้โอ้ดูแล้วมันแบบแม่สวยดีอย่างเงี้ยนะแต่อย่างรถเบนซ์สมัยก่อนๆตอนนั้นที่เขาออกมาเป็นตากลมใหม่ๆอย่างเงี้ยนะดูโดยรวมก็สวยดีแม้แต่โดยอนุพยัญชนะตามันไม่สวยตาแบบตีๆลีๆลงไปเขาก็จะมีพูดกันอย่างนี้โดยอนุพยัญชนะไม่สวยแต่โดยนิมิตนี่สวยดี อ ย่าให้มัน ภาพรวมสวย ใช่แต่โดยในรายละเอียดแต่ละอย่างไม่สวยอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้โอ้หน้าโครงหน้าเขาดีนะดูสวยดีแม้แต่จมูกนี่มันทู่ไปนิดนึงอะไรเงี้ยแฟบไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็โดยอนุพยัญชนะอาจจะไม่สวยบางคนอนุพยัญชนะสวยเช่นมือสวยตาสวยแม้แต่หุ่นไม่ดีโดยรวมไม่ดีอะไรเงี้ยก็ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างนี่คือการคำว่าคุ้มครองรักษาสังวรเราพูดไปหมดละในอะไร ในจิตนี่คือเอกเลยหนึ่งเลยที่จะไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้คือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในเวลาต่อมาและก็ประโยชน์ในเวลาต่อมาอีก ต่อมา ได้ใช่ เจ้าค่ะ ประเด็นนี้คือเราก็จะจบข้อที่40แล้วคุณใจ ข้อที่10นะเจ้าค่ะ 40นี่คือเพราะว่าท่านแบ่งเป็นวรรคอยู่แล้วแล้วแต่ละข้อนี่ก็คือเหมือนกับว่า1พารากราฟก็1ข้อเลย1สูตรเลยเราเรียกไปอย่างงี้นะนี่ก็พอรวบรวมจำกันเอาไว้แบ่งจัดมาอย่างงี้เราศึกษาไปตามระบบอย่างงี้เราได้ทั้งเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายละเราได้ทั้งเรื่องนิวรณ์ละเราได้ทั้งเรื่องจิต2วรรคที่เป็นเรื่องของการใช้คำที่แตกต่างกันเพราะตรงนี้เวลาเราอ่านเนี่ยคุณใจเราต้องแบบคมอ่ะคมในการที่จะจับจุดว่าเอ๊ะทำไมท่านเปลี่ยนคำนิดเดียวท่านเปลี่ยนคำนิดเดียวก็กลายเป็นอีกสูตรหนึ่งเปลี่ยนคำเป็นคำหนึ่งกลายเป็นอีกสูตรหนึ่งอย่างเงี้ย ค่ะ ถ้าเรามีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมเอ๊ะทำไมพูดเหมือนกันเลยแต่ทำไมต้องมาเป็นอีกข้อหนึ่งดูรูดๆเนี่ยเหมือนกันอยู่เราไปดูในส่วนที่เป็นคำอธิบายบ้างเนี่ยนะว่าท่านหมายถึงอะไรมีนิทานเล่าเรื่องมาประกอบอย่างไรนี่ทำให้ความรู้เรากว้าง เข้าใจมากยิ่งขึ้น ใช่ หมายถึงว่าเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในแต่ละข้อที่พระองค์แยกออกมานะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะคราวนี้เวลาเราเหลืออยู่ท้ายรายการนี่พระอาจารย์ก็สัญญาว่าจะมาตอบคำถามนะเจ้าค่ะในวันเนี้ยของเราเนี่ยที่ออกไลฟ์วันศุกร์แล้วก็ไปออกอากาศเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช้าวันเสาร์คือเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะถามจะตอบคำถามที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเผอว่านี่คือการไลฟ์นะคุณใจถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ชมอยู่เนี่ยสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันได้พร้อมกันนั้นสามารถที่จะส่งคำถามไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้ เจ้าค่ะ แต่ว่าเราจะไม่ได้เอามาตอบกันในรายการเลยเพราะว่าเพื่อที่ให้รายการของเราเนี่ยมันไปดำเนินไปต่อเนื่องไม่มีการถูกกัดจังหวะเราก็จะไม่มีช่วงคำถามประจำวันด้วยแต่ว่าคำถามคอมเมนต์อะไรต่างๆที่ท่านผู้ฟังขึ้นเนี่ยจะขึ้นวิ่งอยู่ตรงนี้แหละให้ดูให้เห็นกันได้ในขณะเดียวกัน หน้าจอนะเจ้าค ่ ะ ใช่ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรเรื่องราวที่พูดมาตรงนี้เช่นบาลีเขาว่ายังไงนะฉันอ่านข้อมูลในพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยว่าอย่างนี้อ่ะใส่ไว้เลยไม่ว่าคอมเมนต์นี ้เขียนถามมาได้เลย ใช่ใช่ไม่ว่าคอมเมนต์นี้จะอยู่ในทางหน้า Facebook Fanpage หรือว่าจะอยู่ในเว็บไซต์เพียวธรรมะหรือว่าจะอยู่ใน YouTube Channel เพียวธรรมะวิดีโอก็ตามนั่นคือมี3 ช่องทางที่เราเผยแพร่อยู่ตรงนี้นะ คือในหลักๆนี่ก็คือที่เว็บไซต์ pheothamma.com หลักต่อมานี่ก็เป็นแฟนเพจที่แฟนเพจเพียวธรรมะ Facebook แฟนเพจเพียวธรรมะแล้วก็ยังมีช่องวิดีโอในทาง YouTube ก็คือเพียวธรรมะวิดีโ อเจ้าค่ะ สามารถที่จะใส่คอมเมนต์ไว้ตามสถานที่ต่างๆเหล่านี ้ คำถามเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับซีรีส์นี้เราจะมาคุยกันไลฟ์ในวันศุกร์หน้าออกอากาศทางวิทยุในตอนวันเสาร์เช้าเพื่อให้มันเป็นซีรีส์เดียวกันทั้งคำถามคำตอบการอธิบายในสัปดาห์ต่อไปจะมาคุยกัน เจ้าค่ะก็ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าใจตามนี้นะเจ้าค่ะว่าเราจะใช้ระบบนี ้ พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะใช้ระบบนี้นะเจ้าค่ะทีนี้ก็ช่วงท้ายรายการวันนี้ก็จะเป็นคำถามนะคะ ที่มาจากสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าค่ะก็อยากจะขออนุญาตที่จะหยิบยกคำถามแรกนะเจ้าค่ะจากคุณอนนท์อนันตชินเจ้าค่ะสอบถามพระอาจารย์มาว่าพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐภาคบาลีนับว่าเก่าแก่กว่าทุกๆฉบับที่มีการแปลในประเทศไทยแต่ทำไมข้อมูลบางอย่างตัวอย่างเช่นข้อมูลบางเรื่องที่มีในฉบับมหามงกุฎในภาคบาลีนะเจ้าคะแต่กลับไม่พบข้อมูลเนี้ยข้อมูลเดียวกันนี้ในฉบับบาลีสยามรัฐก็เลยอยากถามว่าส่วนที่เกินมาเนี้ยเป็นคำที่แต่งใหม่สมัยหลังพุทธกาลใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคก็คือจุดที่จะต้องอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับคำอธิบายคืออรรถกถา เจ้าค่ะ ว่าจริงๆคำอธิบายเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่แล้วอย่างที่พูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะว่า เจ้าค่ะ ภิกษุบางรูปหรือกุลบุตรบางคนเนี่ยอยู่ไกลไม่ได้จะมาหาพระพุทธเจ้าได้ก็ฟังสืบทอดจากต่อจากอาจารย์อาจารย์อธิบายถึงเรื่องนกอินทรีตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้แต่ว่าเขาบางทีไม่เข้าใจก็ต้องมีการอธิบายในบริบทต่างๆที่ให้เกิดความเข้าใจบางทีพระพุทธเจ้ายกอธิบายถึงเรื่องของเรือที่อยู่ในมหาสมุทรยกขึ้นมาแล้วมันมีลมแดดเป่ามันก็หวายมันก็ผุพังไปถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องมหาสมุทรก็ต้องอธิบายกันซึ่งคำอธิบายเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลอยู่แล้วทั้งบางทีพระพุทธเจ้าอธิบายเองครูบาอาจารย์อธิบายเองก็ตามทีนี้สมัยนั้นเนี่ยไม่ได้ทำเป็นรูปเล่มอย่างที่ว่าแต่เป็นการทรงจำต่อๆตามกันมาโอเคนะทีนี้พอมีการต่อกันมาต่อกันมาจนถึงการสังคยาครั้งที่3ที่มีการจัดทำเป็นคัมภีร์อย่างที่ว่าเนี่ยแต่คัมภีร์ยังไม่เป็นเล่มนะเป็นคัมภีร์เป็นคำเขาคัมภีร์หมายถึงหมวดหมู่อย่างที่ว่านี่แหละอังคุตตรนิกายทีฆานิกายมัชฌิมานิกายก็ว่ากันไปก็คนที่ทรงจำปุ๊บก็นำพวกนี้ไปที่ลังกาไปทวีปลังกาก็คือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันนี ้ ถึงที่นั่นมีความรุ่งเรืองมากเจริญมากแล้วก็มีการอธิบายโดยใช้ภาษาสิงหนทีนี้คำอธิบายเดิมที่พูดกันเป็นภาษาบาลีเดิมมาท่านก็ทรงเอาไว ้ ทีนี้พอมีอยู่มาในสมัยหนึ่งเนี่ยเป็นภาวะสงครามกุลบุตรนี่ก็มีปัญหาอะไรกันในการที่จะมาทรงจำก็จึงจานลงในใบลานจานลงในใบลานอย่างที่ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกลงอักษรนั่นก็ประมาณปีพ.ศ.1000ทีนี้พอมีการจานลงใบลานปุ๊บเนี่ยคำอธิบายอะไรต่างๆก็เอาลงด้วยคำอธิบายอะไรต่างๆที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยท่านนี่ก็รวมกันไว้ในคัมภีร์ที่เรียกว่ามหาอรรถกถาขอไปโบราณกกถา ค ืออรรถกถาโบราณอรรถกถาเดิมทีเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นการอธิบายนี่ก็แยกไว้เล่มหนึ่งอธิบายเรื่องอะไรท่านก็จะใส่หัวข้อไว้สมมติอธิบายเรื่องวินัยปิฎกคำนี้แล้วก็จะใส่หัวข้อไว้อธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้คำในบรรทัดต่อมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับมัชฌิมานิกายตรงนั้นก็ใส่หัวข้อไว้แล้วก็อธิบายอย่างนี้มันจะรวมอยู่ในเล่มเดียวทีนี้อย่างที่ว่าคัมภีร์ต่างๆเราเนี่ยมีชื่อแตกต่างกันเช่นว่าทีฆานิกายสีลขันธวรรคเนี่ยมีอรรถกถาชื่อสุมังคลวิสาลินีคัมภีร์นี้มีอธิบายกี่เล่มก็ว่ากันไปมัชฌิมานิกายมีคัมภีร์อรรถกถาชื่อว่าปปัญจสูทนีก็ไล่กันไปเป็นคนละเล่มโอเคนะทีนี้พอมามีการจัดทำในประเทศไทยเนี่ยที่จัดทำโดยมหามกุฏราชวิทยาลัยคือเล่มนี้ท่านก็เอาอรรถกถาที่อยู่คนละเล่มนั้นน่ะมาจับใส่ในเล่มเดียวกันแต่แยกส่วนเอาไว้ให้เห็นเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาสมมติพระสูตรยกขึ้นมาตอนแรกอรรถกถาของพระสูตรนั้นเนี่ยแทนที่อยู่อีกเล่มนึงเอามาใส่เล่มเดียวกันซะ เพื่อที่จะง่ายอาจารย์เล่าตอนแรก ใช่ใช่เพราะฉะนั้นทำให้คุณอานนท์เวลาไปอ่านในอรรถกถาเล่มนี้เนี่ยจะเจอข้อมูลบางส่วนแน่นอนที่ไม่ได้มีอยู่ในบาลีเดิม เข้า ใจไหมเพราะว่าเป็นส่วนอรรถกถาที่เพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้อรรถกถาที่เพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ไหนอยู่ในคัมภีร์นั้นเช่นสุมังคลวิสาลินีคัมภีร์สัมมันตาภาษาธิกานี่คือท่านฟังอยู่เพิ่งงงนะชื่อคัมภีร์บางทีมันเรียกยากแต่ว่ามันคือชื่อคัมภีร์ที่อีกเล่มหนึ่งไม่ได้เป็นคัมภีร์บาลีสยามรัฐเดิมมีมาที่เฉพาะส่วนที่เป็นตัวพระสูตร บาลีดั้งเดิม ก็บาลีเหมือนกันแต่บาลีอรรถกถาบาลีส่วนที่เป็นพระสูตรใช่ไหมบาลีอรรถกถานี่อยู่อีกเล่มหนึ่งนี่ดีมากๆคุณดวงใจเพราะว่าท่านอุตส่าห์แยกเอาไว้ไม่มาจับยำรวมกันดีแล้วที่มาจับยำรวมกันก็ยังแยกเอาไว้จับยำรวมกันไม่ใช่ยำจนปนแล้วก็มั่วไปหมดแต่ก็ยังมีการแยกเอาไว้ให้เราแยกรู้ดูได้ว่าอ๋อนี่อรรถกถาอันนี้คือต้นฉบับเดิมหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยนะหัวข้อเดิมท่านยกบางนี้อธิบายหัวข้อตรงนี้นี่คือสำคัญคนเราเนี่ยเวลาศึกษาเนี่ยอย่าไปคิดว่าศึกษาเพื่อให้มาถึงยอดของเขาเพื่อให้มาถึงแม่บทเข้าใจไหมศึกษาเพื่อให้มาถึงแม่บทแม่บทนี่ไม่ใช่อยู่ที่ตัวหนังสือนี่นะคุณใจอยู่ที่การปฏิบัติในจิตของเรานี่คือแม่บทจริงๆทีนี้พอเราอ่านในตำราเสร็จปุ๊บอย่าไปตันแค่ตรงนั้นอ่านตำราตรงนี้เอ๊ะคำอธิบายตรงนี้ทำไมมันไม่เหมือนกันหรือมันงงๆมันค้านกันในบางคำอธิบายคุณเอาหัวข้อตรงนี้ดีกว่า เจ้าค่ะ หัวข้อตรงนี้ก็จริง หัวข้อเนื้อหา ใช่ใช่หัวข้อเนื้อหาตรงนี้ก็ไม่ใช่แค่นั้นเพราะมันยังเป็นตำราคัมภีร์อยู่ก็ต้องมาที่ในจิตใจของเราอันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบคำถามในคำถามคุณอานนท์เนี่ยก็คือตรงนี้แหละส่วนที่แยกเป็นสองส่วนอรรถกถามีชื่อคัมภีร์ต่างๆบางทีที่มาของบาลีท่านไม่ได้ยกออกมาไว้เพราะว่ามันแยกเป็นคัมภีร์ต่างๆแต่ว่าในเว็บไซต์ 84,000 นี่รู้สึกจะเพิ่งปี2017นี่แหละ2018นี่แหละที่ท่านเอาแม้แต่บาลีอรรถกถาเนี่ยมารวบรวมมาแล้วด้วยอันนี้ดีมากๆเลยถ้าเรากดคลิกเดียวปุ๊บเราจะดูได้ทันทีถ้าคนที่ต้องการศึกษาสนใจว่าไอ้คำพูดนี้บาลีว่าอะไรแล้วบาลีที่ท่านยกมาเนี่ยเหมือนกับบาลีในตัวแม่บทเดิมไหมอย่างเงี้ยก็สามารถคลิกดูได้เดี๋ยวนี้สะดวกมากๆนะ ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ 84.org ใช่ใช่ขายของให้เขาเรียบร้อยเลย เจ้าค่ะ ดีดีดี ตอนนี้ปัญหาต่อไปนะเจ้าค่ะอาจารย์เวลาใกล้จะหมดแล้วของคุณกสสเจ้าค่ะคุณกสสสงเคราะห์เขียนถามมาว่ากราบเรียนขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายย่อๆการสังคายนาพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกครั้งที่2ในการที่อรัชชีพวกนึงบิดเบือนพระธรรมวินัย10ข้อทีนี้มีข้อนึงที่ไปบิดเบือนว่าให้พระนี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อ่อนๆยังไม่ถึงขีดขั้นน้ำเมาเนี่ยให้ดื่มได้นะคะอรัชชีพวกที่กล่าวเนี่ยเป็นพรตสงหรือเป็นใครกันแน่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ พรตสงนี่หมายถึงว่าอาจจะพวกปลอมบวชหรืออะไรอย่างนี้ที่คุณกสศจะหมายถึงจุดนี้น ะ ในปัญหาเรื่องการปลอมบวชเนี่ยจะมีมาจากการสังคายนาหลังจากการสังคายนาครั้งที่2จนถึงช่วงก่อนการสังคายนาครั้งที่3นี่มีพวกปลอมบวชมามากเพราะฉะนั้นปัญหาตั้งแต่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้มีการสังคายนาเนี่ยเพราะว่าเหตุปัจจัยคือความเสื่อมนั่นแหละเอาพูดตรงๆอย่างพอพระพุทธเจ้าปรินิพานตุ้มมีหลวงตาคนนี้พูดอย่างนี้ขึ้นมาความเสื่อมเริ่มปรากฏท่านพระมหากัสสปะก็จึงอาศัยตรงนี้เป็นการสังเวยนาการสังเวยนาครั้งที่สองพวกมีพวกประพฤติย่อหย่อนเล่นแง่เลี่ยงบาลีเลี่ยงกฎหมายพระพุทธเจ้าบอกว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยในกรณีที่คุณป่วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ป่วยขอสักหน่อยนึงก็ไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบแถตะแบงเลี่ยงบาลีไปอันนี้ก็เป็นเหตุในครั้งที่สองแต่ในครั้งที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของการปลอมบวชสมากแต่พระเจ้าอโศกนี้ก็จึงอาศัยจุดนี้ในการที่จะสังคายนาขึ้นมาทีนี้มาจุดที่ท่านกสศถามถึงในครั้งที่สองในครั้งที่สองนี้เป็นลักษณะของคำพูดที่เลี่ยงบาลีแบบหัวหมอหัวเสศีสนนชัยเชียงเมี่ยงที่ต้องการจะแบบเลี่ยงคำแล้วให้ฉันแบบว่าได้เสพตรงนี ้ทำได้ ใช่ซึ่งก็มีข้อยกเว้นคุณใจว่าสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลนู้นเลยก็มีภิกษุรูปหนึ่งเขาป่วยพอป่วยเสร็จปุ๊บเพื่อนก็จะต้องการรักษาที่จะทำไงถึงจะหายเมื่อก่อนท่านป่วยเคยเป็นป่วยเป็นแบบนี้ไหมภิกษุรุ่นนี้ก็เคยแล้วเมื่อก่อนกินอะไรถึงจะหายก็กินยาดองประเภทนี้ถึงจะหายก็มีแอลกอฮอล์พอกินปุ๊บก็หายจริงๆก็จึงเป็นข้อยกเว้นว่าถ้าป่วยนะก็กินไ แต่สำหรับคนที่กินแล้วจะหายคุณใจเข้าใจไหม คือ ไม่ใช่ว่าเอา ป่วย ที ่ กินแบบนั้นแล้วจะหายคือไม่ใช่ว่าคุณเป็นอะไรเป็นแผลเท้าแตกแล้วก็เลยอาศัยว่าจะกินเหล้าคนละเรื่องคนละเรื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลักษณะที่เขาจะเลี่ยงบาลีแล้วจะหาทางที่จะแบบทำแล้วโดยไม่ผิดอย่างเงี้ยแต่มันก็ผิดแหละเพราะเจตนาไม่ถูกก็จึงเอาจุดนี้มาเป็นในการที่จะทำการสังเกตนาขึ้นในครั้งที่สองปัญหาพวกนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังนี่สามารถถามได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์พระไตรปิฎกนี้ยินดีที่จะตอบให้ในช่วงของวันศุกร์ไลฟ์ทางแฟนเพจและทางเพียวธรรมดากรมหรือว่าทางวิทยุเราก็ออกอากาศกันทุกวันเสาร์ในซีรีส์ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก เจ้าค่ะก็คือไลฟ์คืนวันศุกร์อย่างนี ้ แล้วก็นำเสียงไปออกอากาศซ้ำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักษาตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้าของทุกวันเสาร์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค ่ ะแล้วส่วนวันอาทิตย์นั้นเราก็ยังตอบปัญหาแล้วก็พูดคุยธรรมะกันเหมือนเดิมสำหรับคำถามอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ ใช่ใช่คำถามอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวในซีรีส์นี้ก็จะแยกมาคุยกันในวันอาทิตย์เป็นประจำ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะก็สรุปว่าในรายการค่ำคืนวันนี้ไลฟ์ของเราคืนนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมรับอรุณก็ได้เมตตาที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกให้เราได้เพิ่มเติมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้เรื่องจิตอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีจิตกุศลที่จะร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกนั้นอย่างที่พระอาจารย์ว่าไปด้วยกันกับรายการของเราก็ขอเชิญตามพบกันได้ใหม่ไลฟ์ในวันศุกร์หน้านะคะแล้วก็รับฟังซ้ำในเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 KHz ค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้โยมก็ขออนุญาตที่จะนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจ้าค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ